السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پارٹ چار. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سارے صحابہ نے غزوہ خندق میں شدت بھوک کی شکایت کی اور اپنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ حضرت بہت بھوک لگ رہی ہے, خوب سردی ہے, اور ہمارے پیٹ پر دیکھیے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ جو کھولا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پر دو دو پتھر ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے. اس لیے قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قربانی کی تقریر نہیں کی, خود آپ نے بھی قربانی دی ہے. کہ جو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا, جو کی روٹی پر گزار ہوتا تھا, کبھی کبھار بھوک لگتی, اب وہ یہ بنساری کے مکان پر چلے جاتے ہیں, حدیث میں قصے تفصیل سے آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے, کبھی بھوک لگتی حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے, بٹیا کچھ کھانے کو ہے, حضرت فاطمہ کہتی کہ ابو کچھ نہیں ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. اس لیے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے, سنتوں کا اجرا کیجئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کیجئے اور ان کی باتوں کو دنیا میں پھیلائیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, سبحان اللہ. دھیان سے پڑھو, دھیان سے, غفلت سے نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, حدیث شریف میں آتا ہے جو دھیان سے پڑھے اللہ تعالی آسمانوں پر خود کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا, میرے بندے نے مجھے سونپ دیا. یہ صحیح حدیث شریف میں حوالے کئی بار دے چکا ہوں. میں نے پڑھا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا. آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی یہ چیز ہے, لیکن دھیان کے ساتھ پڑھو. پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.